إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برم بي عز وجل جي سنو درس توحيد بني أمل جي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو نيجي وان في بروم تيري بدون ليرا لي ني ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوبينغا خمني سنو بروم دفو ديغل يننتبي عليه الصلاة والسلام تي متوبكو mu digal ñu ñunit gannaaw bam digale yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ñu top yoon woowe nga xamni moy millatu ibrahim. Mu toftal ci leral millatu ibrahim woné keno ya nga xamanteni ni ci la milla bobu taxaw te muy an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ddin, nga jaamu yalla mom dong dal di koy selalal jaamu gi. Mune kon fa millatu ibrahim la taqbalu shirk bi ayi wajhin min al wujuh, kon dekete yonu ibrahim alayhi salatu wassalam du nangu ben yon bokale ak ci anam go xamanteni ni gum meuna dikke. Wa lepp lo xamanteni ni dafa lambo bokale rek bokul ci millatu ibrahim, bokul ci islam. Lolou mo taxone mu ne kon julit bi warna xam millatu ibrahim mom moy lan, ci lan la teggu ngir mu xam, bu ko defé mu meuna joxe, mu meuna taxaw ci li nga xamanteni ni mom la ko borom bi tabaarak wa ta'ala sant. من ومن خلط عمله بشرك فليس على ملة إبراهيم. كيف كو خمغين نيغا اب جولتغا تي سا جولتا غوغو يانكي رخ بوكالي يو بوكو تي ملة إبراهيم. سيتال لولو نغا رخ تي بوكالي. بوكالي موي لان موي نغا ووتال بوروم بي تبارك وتعالى ندند تي بن ci nga xamanteni ni mom borom bi tabaarak wa ta'ala mom rek moko jago, mo xam ci li nga xamanteni ni mom moy momelam nguuram ak doxal bi moy doxal mbiri, mo xam ci jaamu biñ ko wara jaamu, mo xam ci li aju ci turam ak melokanam. Sa yo xamanteni ni nit ki wëlbatina lenn ci loolu defal ko keneen ku dul yàlla dal dina yi bokkaale kookee nga xam ni moom la wëlbatil la yàlla moom jox ko ko dal dinay bokkaale kooku ak yàlla, ndax sunu borom tabaaraka wa taala laa mathiila lahu, amut ndend, amut ndend ci bind bi mu bind, amut ndend ci nguuram, amut ndend ci doxal bi muy doxal mbiru jaam yi, seen wërsëg, seenu ëllëg muy seen avenir, seen mboolem yëngu-yëngu ak seen mboolem dal ki ko yore mooy borom bi tabaraka wa taala. Amul kenn koo xam ni mën na ci intervenir ci lenn, du fii ci àdduna waaye tamit du ci àllaaxira. Ki yor mbir yi di ko doxal, ki yor wërsëgu jaam yi, ki yor seenuk ëllëg, ki yor seen avenir, ki yor seen texe di seenuk wir seenuk febar seen dundu seen de kako yor moy borom bi jalla wa ala sa yo geume ne mindef yor na ci lolu dara bay sakku len jeme ko ci mindef dal di ngay tabbi ci bokale ak wer kiko yor moy yalla ci yalla lañ koy sakku motax yonnati bi alayhi salatu wassalam bok na ci njangalem mune allahumma anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk yow yalla yow yaay ki nga xamni yow yaay fajj amulum pat lujul sak pat kon ki wëral borom bi tabaarak wa ta'ala legi nak ci digënté fébar bi jaam bi fébar ak borom bi tabaarak wa ta'ala mi nga xamanteni moy wëral amna lu ñuy tuddé sabab sabab nak sédeliko ñaari façon sabab bo xamanteni ni bu dagan la bu yalla daganal ak sabab bo xamni daganut mangok motax mu rot ci yonnata alayhi salatu wassalam ne yeen jam yi fajulen waye nak bu len fajolo haram bu len jefandiko sabab yu haram ya kon ki febar di faju mi ngi ut sabab mi ngi japp ci ay sabab kon lolu lu sharia islam digle la lu borom bi tabaarak wa ta'ala digle la waye nak amna ci lo xamanteni ni du sabab mango du sabab ndax du am pat akuk lan la akuk jibar la ay kharfa khufa la mango lol du sabab bo xamanteni ni sababu sharia la ay rendi febar ñu la rendil koy rendil ki rendi yalla la wara rendil ndax bakkan bobu ngay tour kiloko digal momuko bakkan bobu ngay tour bakkanu innocent bobu ngay tour mo xam xar la wala ginar wala bey wala lu meuna don bakkanu innocent bobu ngay tour ki boromam moy kiko bind koku mo lay wara jox ndigal pour nga tour ko waye febar ñu nan la rendil lolu bokul ci sababu faju mango day tabal boromam manam kakoy def da koy tabal ci bokale kon lolu lu jaraba ay xel la waye wattaniku bokale borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu bi ngoy jaamu jebalul bi nga wara jebalul yalla mom dong mom nga wara jebalul waro jebalul kenen kudul yalla so jebalo kenen kudul yalla wolbeuti nga li yalla mom nga waron ko defal yalla nga defal ko mindeef bokale nga yalla ak mindeef bobu ñaan ki nga wara ñaan moy yalla so fa wacce borom bi tabaaraku wa ta'ala di ñaan kenen kudul yalla mo xam ku dundu la wala ku faatu ci lo xamanteni ni yalla kep moko yore mo ci am katan da di ngay bokale waye bo jele nak turi borom bi tabaarak wa ta'ala ak melokanam nga wëlbeuti ko jox ko mbindef gem ko ci mbindef diko woyé mbindef diko melal mbindef bokale nga mbindef momu ak borom bi tabaarak wa ta'ala kon lolu mom la borom téré bi di wax mune waman khalata amalahu bi shirkin ki jaxase diine islamam mu dugalale ci bir bokale te lolu tay mo dar julit ñu bari ba ngok ngay deg ñu naan julil lañ de waye sunuy baxu mam jappal yonu bokale ngi non julil lañ de waye amna lu fi mam bayyi won ma ngok xam nga me moy waye walakin istidrak la bango saxal nga li mais bi nga indé waye bi day ñew dakal nga indi won la nga saxalon parce que la ngay indi ci ginnaw waye bi en général day nek lu contradictoire ak li nga jëk saxal ba paré julit lañ de waaye suñuy maam bàyyi woon nañ fi xàmb yi, bokkaale la. Julit lañ de waaye suñuy maam bàyyi woon nañ fi ndëpp, bokkaale la. Julit lañ de waaye suñuy maam bàyyi woon nañ fi ay xarfa xuufa, bokkaale. Ndax islam ba mu ñëwee da koo tere woon suñuy maam. Ma ngoog, ndax loolu yoonu sheytaane la. Ndëpp, samp, xarfa xuufa, yooyu yépp yoonu sheytaane la. Sheytaane moo ko indi di ko noggatoo jaamu yàlla yi. Fajtaalatuhumu shayaatiin. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la, te tey bari na luñ koy dégg. Mu ne kon kooku nekkul ci milla Ibrahim. Wa in kaana yantasibu ilayha, donte day askanele boppam naan ci yoonu Ibrahim laa bokk. Ndax woote woone ci dara laa bokk, taxut nga bokk ca. Waaw, woote woone ci dara laa bokk, taxut nga bokk ca. Aka neexoon tey nga dem ca banque ba naan fa ngay liggéey, ba xam weer de di nga fa fayeeku. Kon woote woone ci dara laa bokk, taxut nga bokk ca. Kon nag kii woote woone jullit laa, julliteem sunu borom moo ko koy nangul. Kon na fexe teg charte ya nga xamante ni nii, wala nangu charte ya nga xamante ni sunu borom teg na ko ngir sunu borom nangul kook julliteem. Mu ne wa yaz'umu annahu muslim, muy yaakaar ne moom kat ab jullit la. Te fekk ma ngay rendil ku dul yàlla, ma ngay xettaliku ci ku dul yàlla, ma ngay wàcc ci ku dul yàlla, ma nga jébbalul ku dul yàlla, ma ngay yaakaar ku dul yàlla. Ma ngoog. Mu ne kooku ma moom moo njort ne ab jullit la rek. Mu ne fal waajib li war an taarifa millata Ibrahim, mooy nga jàng nag, nga xam lan mooy yoonu Ibrahim. Ma ngoog. Yaakaar naa diine islam rek lañ yab. Yabel goo xamante na ngay taxaw ne man jullit laa, te xamoo say faratay jëm. Ma ne sunu réew mi di Sénégal képp, kan moo fi sañ a taxaw ne man médecin laa te jàngoo médecine? Kan moo fi sañ a taxaw ne pharmacien laa, tijji sa béréb di jaay garab, ah, te defoo pharmacien, defoo pharmacie? Kan moo ko sañ? Boo ko defee bu la fa l'ordre des pharmaciens fekkee, boo defu ndànk caabi féete la ginnaaw. Waa diine islam nag, man jullit laa, te yow xamoo sax ponki l'islam. Ponk islam bi njëkk xamoo ko, say faratay jëmm xamoo ko, nga ne man jullit laa. Léegi sa njullite loolu lu muy tekki, man jullit laa bi ngay wax te njullite te muy islam xamoo ko, kon sa njullite boobu man jullit laa lu muy tekki. Wallahul musta'an. Mu ne kon yoonu Ibrahim boobee des koo war a xam. Wa an ta'mal biha, ba pare nga jëfe ko nag. Maanaam gannaaw ba nga xamee ni yoonu Ibrahim jaamu yàlla la te amut bokkaale, da nga koo war a jëfe. Da ngay jaamu yàlla te du am bokkaale. Amul lii la fi maam bàyyi woon. Amul waaye ñoom maam am na luñ fi bàyyi woon. Waaye amul lañ fa suuloon. Waaye amul lañ doon jàmb. Waaye amul lañ doon xooj. Waaye amul xarfa xuufa ya. Diine islam amut loolu. Diine ju sat wecc la. Diine ju silwise la. Mu ne wa an taltazimaha, nga làmboo ko nag, taqoo ko. Bi an ta'budallaha mukhlisan lahu ddin, ci nga jaamu yàlla nag jaamu goo xam ni danga koy sellal diinam bi. Mu ne kon laa yakunu fi ibadatika shay min ashirkil asgar wal akbar, bu ko defee nag sa jaamu yàlla googee lenn rek ci bokkaale, moo xam bu mag wala bu ndaw du ca dugg. Waaw, jaamu yàlla ga day nekk malaan bu weex tàll. Gis nga malaan bu weex tàll, bu ci weñ tagee rek bàyyi ca dara day feeñ. Jaamu yàlla noonu la war a mel, dafa war a wax tàll bu mu am benn toqi bokkaale bu mag wala bu ndaw. Mu ne haadihi millatu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam, mu ne loolu mooy millatu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam. Al xanifiyatu allati aradat an ashirk bil kulliya, mooy yoon bu jub xocc bi nga xamante ni nii dafa mooy bokkaale ba mat sëkk. Amul lenn bokkaale loo xam ne jege na islam gii. Ma ngoog, loolu moo taxoon yonente bi alayhi salaatu wa salaam dafa tere bokkaale, non seulement waaye moyen, maanaam yoon yi nga xam ni day yóbbu nit ñi ci bokkaale sax da koo tere. Wa aqbalat ala tawxid bi kulliyatiha, yoon la woo xam ni dafa dëgmal jëm ci tawxid, dëgmal gu mat sëkk. Léppam tawxid la moom diine islam, léppam tawxid la moom yoonu Ibrahim moomee. Mu ne an taabudallaha mukhlisan lahu ddin, kon nak dal yoon wa moy lan jaamul yalla jaamu go xamni dang koy selalal dinam ji manam day nek diine ju pur du amuko rax lo xamni bokku ca malan mu wex tal wexay bo xamanteni ni bu pur la du am pep wala tokku lu ñuul wala lu xonk wala lu verte wala lu bula bu ko defé mbokk yi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.